Motika tembedi ona bana onke Bakobola oye Fankona Isaac bakobola oye Yo kangombi oye Vikina kwami bako yemba oye Yo kanzembo oye Motika tembedi ona bana onke Bakobola oye Edona brazos bakobola oye Yo kabana oye La luna de soin bakobola oye Yo kenguluma oye Motika tembedi ona bana onke Bakobola oye Pedro na Simon bakobola oye Yo kabana oye David Albino bakobola oyo Yo kenguluma oyo Iaia kombe, kombe o kombe Iaia kombe, kombe o kombe Iaia o, na kobola Na koyemba o, na kolela Iaia o Iaia kombe, kombe o kombe Iaia kombe, kombe o kombe Iaia o, na kobola Yeah.